ira la vue, quoi. passer là. Je peux faire un petit film de là, c'est pas mal. Thank you. Hilska luotu ja perjantai-päivä 29.6.2019 oli kolmas kerta, kun yritin junaa äänittää täällä näin. Tuulee luoteasti, tuulimylkäy ja tuo helvetin kaivikone niin tietysti tuossa noin MKH asti. Kenia. Iskät kuusi jotain, mä lähinnä sit kun juna tulee. sitten. Mä vieläkin. Ei oo. Mä tykkään. Ja sit kun saa oikein aurinkoista valotukset ja antaa värit ja ne näkyviin, niin se on todella kirjalla. Joo, se on toisikin niin kyllä joutuna kattaa päästä. Joo. Se on kyllä. Semmosia teillä on jatkoa. Joo, semmosia on. Itse asiassa aika paljon kaikki. Niin, kun toi on. Mä Kuha. Ihan järjettömästi kyllä. Ja iso. Että sit tulee ämpiä tosta, tulee sit 2-3 kilon kutia. Joo, ja kaikki on koko. Hyvältä siellä me pelattiin kusetusta Espanjassa paljon. Mikä se on? Periaatteessa on... Aha, finaarikortit. Siis periaatteessa pelataan tämmösiä... Se on 50 korttia periaatteessa koko ajan. Pelataan kun se pakko loppuu. Sieltä loppukortit eka voittaa. Sitten se periaatteessa sun pitää koko ajan laittaa isompia kortteja. Sitten se on niinku kolme kakkoset ja tämmösiä. Niinku. Ollaanko se läässä säätellä, että se on sitten nousee yhden vai? Mikä on S? Joo. Siis että sitten kun pistää S ja se seuraava siitä jälkeen nostaa, mutta tässä ei saa vaikka minkä. Tuo nyt menkin ei ole todellakaan. Ei siinä prosessi jää. Ja tämä risti seiskaa nyt on. Ei ole pelkkää seiskaa, että kaikki seiskat on. Seiskan päättää mitä nostaa, jos saa pistää minkä tahansa päälle. Ja... Aloitaks mä? S. Onko mä katson, onks tää vähän kusotus ei varmaan mutta Voit selittää, jos mä en ymmärrä yhtään mitä tässä tehdään, mutta mä Okei, okay, no Kalle voi varmaan aloittaa, kun sanotaan sitä. Pitäisi laittaa niinku kortteja vaan koko ajan. Onko se niinku samoihin? Ruutu saa, ja sitten jos niinku samaa tätä maata, niin samaa numeroa voi laittaa. Onko se vähän niinku uudu siis? Joo. Jässällä kun se... Pitääks se sen nostaa kortteja? Joo, kun se on laittanut. Kun sä oot laittanut, niin sitten kun sä... Sulle ei enää kelpaa mikään kortti, niin sä nostat. Ja jos ei... Kolme. Niin kolme. Ja jos ei, siis eka yksi, jos se ei käy lopaa kaksi, niin kolme on se. Laura. Mitä sinulla? Ei sinun kautta niinku kello sanaksista. Jos sä laittaa useamman Pop pop pop pop pop.